sohbetlerimizde Ramazan'la ilgili, Ramazan'ın hükümleriyle ilgili sohbetlerimiz devam edecektir. Fakat vaktimiz daha var. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz konular hakkında birkaç hatırlatma yapalım. Ramazan'ın girişi gözle görüldüğü veya şehadet ile yahut iddetin tamamlanmasıyla sabit olur. Tabi iddetten kasıt Şaban ayının sonunda hilal görülmedi ise, yani bugün Şaban'ın 29'u, normalde yarın Ramazan olması gerekir. Evet, görülmedi ise bu akşam iddetin, yani Şaban ayının 30'a tamamlanmasıdır. İddetin tamamlanmasından maksat budur. Bu şekilde gözle görüldüğünde veya görenin şahitliğiyle, bu da olmazsa iddetin 30'a tamamlanmasıyla sabit olur. Mükellef olan her Müslümanın oruca geceden niyet etmesi farzdır arkadaşlar. Hadis-i şerifte kim geceden oruca niyet etmezse onun orucu yoktur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi niyetin yeri kalptir. Bunun dil ile söylenmesi bidattır. Yani kalbimizden bu niyeti geçirmemiz gerekmekte. Niyetin geceden yapılması farz olan oruca has. Normalde Ramazan dışında, farz orucu dışında, kaza orucu dışında nafile bir oruç tutuyor isek böyle bir niyete ihtiyaç yok. Kişi sabah kalkar, eğer fecrin doğuşuna kadar yemek yemediyse o günü oruçlu geçirebilir. Böyle bir nafile oruç için geceden niyete ihtiyaç yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhiye gelir, Ramazan dışında gelir ve şöyle derdi: yanımızda kahvaltı var mı? Yoksa ben oruçluyum. Bunu Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ramazan ayına idrak ettiğini bilmeden yer ve içer, sonra da Ramazan olduğunu o gün bilir ise kendini yemek ve içmekten tutarak orucunu tamamlar. Ve bu onun için yeterlidir. Kazaya da ihtiyaç yoktur. Orucun vakti hakkında Sehel ibn-i Sa'd radıyallahu anhu şöyle der: beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edinceye kadar yiyin için. Ayeti indiğinde kişi oruç tutmak isterse bacağına beyaz ve siyah iplik bağlardı. Her ikisinin görülmesi açığa çıkıncaya kadar yeme ve içmeye devam ederdi. Bunun üzerine Allah-u Teala daha sonra minel fecri, fecre kadar ayetini indirir. Böylece bunun, yani siyah ve beyaz iplikten kastın gece ve gündüz manasına geldiğini bildiler der. Fecre kadar ayeti kerimede kişi yiyebilir. Ama fecir iki tanedir. Allah Resulü bu hususta şöyle der: fecir iki tanedir. İlki yemeği yasaklamaz, namazı helal kılmaz. İkincisi yemeği yasaklar, namazı helal kılar. Yemeği yasaklamaz, namazı helal kılmaz. Yani yemek yiyebilirsin İlk fecir çıktığı zaman, ama namazın vakti daha girmemiştir. Bu yalancı fecir olarak isimlendirilir. Bizim buradan bunu takip etmemiz, özellikle havaların kapalı olduğu kış döneminde bayağı bir zor. Yalancı fecir uzun, beyaz, parlak ve yüksek bir ışıktır. Tilkinin kuyruğu gibidir. İkincisi, yemeği yasaklar, namazı helal kılar. Artık ikinci fecir çıktığı zaman yemek yemeyi kesmen gerekmekte. Çünkü namazın vakti girmiştir artık. Çünkü namazı helal kılar olarak gelir. Bu da sadık fecirdir. Doğru fecir olarak isimlendirilir. Kırmızılığı yaygındır. Yani ufuğun beyazlığı genişlemesine yayılır. İşte oruç ve namazın hükümleri bu ikinci fecre, yani sadık olan fecre bağlıdır. Bir başka hadiste, yiyin için yüksek ışık, uzun fecir sizi huzursuz etmesin. Yani sahurdan geri kalmayın. Kızıllık size gözükünceye kadar yiyin için buyurur. Tabii böyle bir meseleyi takip etmemiz bizlerin garp diyarında çok zor. Dolayısıyla elimizdeki imsakiyelerle, takvimlerle şu an bizler ihtiyaçlarımızı görmekteyiz. Sonra da orucu geceye tamamlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gece bu taraftan gelir, gündüz de bu taraftan gelip güneş batarsa oruçlu iftar etmiş olur. Tabii bu durum güneş dairesinin hemen batması akabinde gerçekleşir. Velev ki ışığı belirgin olsa bile güneş dairesi battıktan sonra oruçlu iftar edebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu oruçlu olduğunda böyleydi. Bir kişiye emreder, o da yüksek bir yere çıkar, güneş battı dediğinde iftar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahur hakkında ise bakın Allah-u Teala buyurur. Ey iman edenler, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunasınız. Oruç arkadaşlar vakti ve yani vakit ve hüküm olarak ehli kitaba farz olunduğu şekildeydi. Yemezler ve içmezlerdi Müslümanlar. Uykudan sonra ilişkide bulunmazlardı. Yani birisi uyuduğunda bir sonraki geceye kadar yemek yemezdi. Yani sahur yoktu. Bu Müslümanlara da aynı şekilde farz kılındı. Bu hüküm kalkınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın orucu ile bizim orucumuzun arasını sahur ile ayırt etmeyi emretti. Kitap ehlinin orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark sahur yemeğidir buyurdu. Sahur berekettir. Çünkü sahur sünnete uymadır. Oruç tutana güç verir ve sahurda ehli kitaba muhalefet söz konusudur. Allah Resulü bu hususta şöyle buyurur. Sahur yemeği yiyin. Çünkü gerçekten sahurda bereket vardır. Ve sahurun en büyük bereketlerinden bir tanesi de Allah-u Teala ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat getirirler. Tabi bu arada ezan okunduğunda veya ev ehlinden birisinin imsakiyeye bakıp sahur vaktinin bittiğini haber verir ise elinde bir bardak su da olsa veya yemek yesen bile rahat bir şekilde ye ve iç. Çünkü bu rahmet edenler içinde en rahmetli olan Allah'ın oruçlu kullarına bir ruhsatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Biriniz ezanı duyduğunda su kabı elinde ise ondan olan ihtiyacı gidermeden bırakmasın. İftara geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftar hakkında şöyle buyurur. İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri müddetçe din üstün olmakta devam eder. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar geciktirir der. Diğer bir hadiste insanlar iftarı acele ettikleri müddetçe hayırdadırlar. İftar akşam namazından öncedir. Ama kişi ne ile iftar edecektir? Enes radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce rutab hurmalarıyla Rutap, yaş, yumuşak, taze bir hurma çeşididir. Rutap hurmaları ile iftar ederdi. Rutap olmadığında hurma ile. Hurma da olmadığında yudumlayarak su içerdi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iftardaki sünneti. Bazı insanlar orucun zeytinle de açılabileceği ve bunun sünnet olduğunu söylemekteler. Yani zeytinle açılabilir ama zeytinle orucun bozulması sünnettir, kaydı hiçbir hadiste gelmemiştir. Peki kişi iftar esnasında ne der? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurur. Gerçekten oruç tutanın iftarı esnasındaki duası reddedilmez. Yine bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklolunan duada ذَهَبَ الزَّمْعُ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ inşallah. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, Allah'ın izniyle de ecir sabit oldu. Yani kazanıldı, duası sabittir. Oruçlunun terk etmesi gerekli olan şeyler var arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanın iyi ve güzel ahlakla donanmasını, ayrıca ahlaksızlıktan, müstehcenlikten, sövüp saymaktan ve kırıcılıktan uzak kalmasını, uzak durmasını teşvik etmiş. Aslında Müslüman her zaman bu tür şeylerden uzak durması, her zaman kaçınması gerekli olmakla birlikte ancak oruç farizasını eda ettiği esnadaki yasaklılık daha şiddetli olmakta. Bunun için bu kötülükleri yapan hakkında bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ne şekilde tehdit gelmiş. O şöyle buyurur. Nice oruçlular vardır ki ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır. Nice oruçlular vardır ki ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır. Dolayısıyla oruçlunun orucunu yaralayan işlerden kaçınması gerekmekte. Oruçlunun yapması mubah olan işler var. Bunlardan ilki, oruç tutan kişi cünüp olarak sabahlayabilir. Ayşe ve Ummu Seleme radıyallahu anhuma şöyle derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da istilamsız olarak cünüp olduğu halde fecir girerdi. Hangi fecir girer? Güneş mi doğar? Yoksa imsak mı biter? Yani insanın yeme ve içmesi mi biter? Güneşin doğduğu vakit mi? Yani sabahlardan kasıt, güneş doğar, saat 9'da 10'da boy abdesti alır, orucuna devam eder ve sabah namazını kılardı. Bu şekilde mi anlamak gerekiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ihtilamsız olarak cünüp olduğu halde fecir girer, böyle iken gusül abdesti alarak oruç tutardı. Bu hadisi Buhari Müslim rivayet etmiştir. İkinci olarak oruç tutan misvak kullanabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmetine zorluk vermeyeceğini bilseydim her namaz ile birlikte misvak onlara emrederdim der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste oruçlu ile oruçsuz arasını ayırmamış. Bu da her abdest ve her namaz öncesi oruçlu olan ve oruç tutmayanın misvak kullanabileceğine delildir. Üçüncüsü, mazmaza ve istinşak. Yani ağza su alıp, burna ağza su alıp vermek, burna su alıp hınkırmak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde mazmaza ve istinşak yapar. Ancak oruç tutanın bunu şiddetli yapmasını yasaklamış. Ne için? Mideye su gitmemesi için. Hadiste istinşağı şiddetli yap. Ancak oruçlu olursan başkadır. Dördüncü olarak oruçlunun hanımıyla oynaşabileceği. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği sabit olmuş arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde öper, oruçlu olduğu halde oynaşırdı. Ancak o içinizden nefsine en fazla sahip olanıydı buyurur. Tabi bu durum genç için mekruh olup ihtiyar için serbest görülmüştür. Bundaki hadise ve detaya girmiyorum. Beşinci olarak kan tahlili ve gıdalanmak, hasta olmaksızın iğne vurabileceği. İğne vurulabileceği yine oruçlu hakkında mubah olan şeylerden. Serum olmayacak. Ağrı kesici olabilir. Buna benzer gıdalanma kastı olmamak şartıyla. Altı, hacamat. Hacamat önceden orucu bozanlar cümlesindendi. Sonradan hükmü kaldırıldı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den oruçlu olduğu halde hacamat yaptırdığı sabit olmuştur. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde hacamat yapmıştır olarak gelir. Yedinci olarak kişi yemeğin tadına bakabilir. Tabi kadın mutfakta yemeği pişirirken, iftar sofrası hazırlarken İbni Abbas radıyallahu anhu şöyle der: oruçlu olduğu halde sirkenin veya boğazına girmemesi şartıyla başka bir şeyin tadına bakmasında bir beis yoktur. Sekizinci olarak göze giren sürme ve damla gibi benzeri şeyler oruçlu hakkında mubahtır, orucu bozan şeyler cümlesinden değildir. Dokuzuncu olarak, tabi sıcak iklimlerde geçerli olan bir şey, burada başınıza su dökerseniz hasta olursunuz, soğuk suyun başa dökülmesi ve yıkanmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde sıcaktan ve susuzluktan dolayı başına su serperdi. Bir de orucu bozan şeyler var arkadaşlar. Bunları sayıyorum ve dersimizi bitiriyorum. Kasten bilerek yeme ve içme orucu bozar. Tabi unutana, hata ile veya zorla orucunu açana bir şey gerekmez. Hata ile bozduysa bir şey gerekmez. Hadiste Allah ümmetini hata, unutma ve zorlandıkları şeyde sorumlu kılmayacaktır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Hata ile yemek yiyen oruçlunun, kişinin Allah'ın onu doyurduğunu bilmesi gerekir. Allah Teala yedirmiştir, o içirmiştir. Bir başka hadiste unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Gerçekten onu Allah yedirip içirmiştir buyurulmakta. Cima yapma orucu bozar. İkinci olarak, üçüncü olarak kasten bilerek kusma. Hadis-i şerifte kime kusma galebe çalarsa üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa kaza etsin buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aybaşı, evet, dördüncü olarak aybaşı ve nifas, yani lohusalık kanı. Kadın gündüzün herhangi bir vaktinde, bu ister evvelinde olsun ister sonunda olsun, aybaşı veya nifas kanını gördüğünde orucu bozulmuştur. Kaza eder. Yani kan gördüğü günler kadar Ramazan'dan sonrası tutar. Eğer kanı görmesine rağmen oruç tutarsa bu farz olan orucun yerini doldurmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu konuyla ilgili hadisi zikretmiyorum. Vaktimiz bayağı bir daraldı. Beşinci olarak besleyici iğne, yani sarım. Bu da orucu bozan şeylerden. Beslenme kastıyla besleyici bazı maddelerin hastaların midelerine ulaştırılmasıdır. Bu ise oruçlunun orucunu bozar. Çünkü mideye ulaştırmadır. Mideye değil de kana ise, kana ulaşan bir iğne ise yine de orucu bozar. Çünkü bu yeme ve içmenin yerine geçer. Yine aynı şekilde böbrek hastalığına yakalanan hastaların tedavi esnasında aldıkları ilaç orucu bozmaktadır. Buna neminin inzalini de ilave edebiliriz. Bu öperek olsun, oynaşarak olsun veya istimna yoluyla olsun fark etmez. Çünkü bu tür şeyler kutsi hadiste de geldiği gibi oruç tutanın kaçınılması ile emrolunduğu şehevi arzulardır. Kutsi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: benim için yiyeceğini, içeceğini ve şehvetini bırakır. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Yolculukta olanın oruç tutması konusunda serbest olduğuna dair birçok hadis gelmiştir. Sakın unutma ki bu rahmet Allah'ın kitabında da zikredilmiş. Ve Allah Teala bu hususta şöyle buyurur: kim hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Hamza bin Amr el-Eslemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorar: yolculuk esnasında tutacak mıyım? Ve kendisi çokça oruç tutan bir sahabeydi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: İster oruç tut, ister orucunu boz. İkinci olarak, çok yaşlı erkek ve kadın. İbni Abbas bu hususta şöyle buyurur: bu oruca güç yetiremeyen ihtiyar adamdır der. Hani ayet-i kerimede oruç tutmaya güç yetiremeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gereklidir ayeti inde geçen güç yetiremeyenden kastın ihtiyar adamdır der. Her gün için yarım sağ ya yaklaşık 1,5 kilogram buğday ile bir fakiri doyurur der. Tabi buna iyileşme ümidi olmayan hasta da dahildir. Mesela kanser gibi. Mesela devamlı hayatı boyunca ilaç içmek zorunda kalan müdmin hastalıklara sahip olan insanlar da dahildir. Eğer o ilaçları bırakırlarsa, vaktinde almazlarsa hastalıklarının daha da çoğalma ihtimali vardır. Yani iyileşme ümidi olmayan hastalar da dahildir. Böyle kişinin oruç tutması farz değildir. Her gün için bir fakiri doyurması gerekir. Tabi dolayısıyla kazada gerekmemekte. Hamile ve emziren kadın. Hamile ve emziren kadın için de Allah-u Teala kolaylık sağlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: Allah tebareke ve teala yolcudan namazın yarısını, hamile ve emziren kadından da orucu kaldırmıştır. İbni Abbas, hamile ve emziren kadın korkar ise der, oruçlarını bozar ve her gün için bir fakir doyururlar. Hamile ve emziren kadın arkadaşlar, oruç tuttuğunda kendine veya kendi hakkında veya çocuğu hakkında bir endişe ederse orucunu bozar ve bozduğu her ne karşılık bir fakiri doyurur. Kaza etmesi gerekmez. İbn-i Ömer radıyallahu anhu bebeği hakkında korkan kadından sorulur. O da orucunu bozar ve her gün için bir fakir doyurur der. Yine bir başka rivayette İbn-i Ömer şöyle der: hamile ve emziren kadın iftar eder, kaza etmez. Her ne kadar da ilim ehli bu konu hakkında ihtilaflı da olsa, bir kısım ilim ehli kaza eder görüşüne sahip olsalar dahi, sahabeden gelen bu rivayetlerde kazanın gerekmediği dolayısıyla kefaretin bu hususta yeterli olduğuna dair rivayetler gelmiştir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.